Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomar Denio vuzee kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Tuanzie moja kwa moja nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald, tuanze kwanza na habari hii inayoandikwa na gazeti la Net Press. Alijikuta ndani alipokuwa akitumia kinywaji huko Kirundo, linaripoti gazeti hilo la mtandaoni. Kulingana na habari zilizokusanywa kwenye tovuti na mwenzetu huyo, mwanaume mmoja alihukumiwa Jumanne alasiri wakati wa kesi ya mafumanizi kifungo cha miaka 4 jela na faini ya 1050 franga za Burundi kwa dharau, kwa kuidharau serikali na kumtusi katibu mkuu wa chama madarakani CNDD-FDD nchini Burundi. Habari hiyo hiyo kutoka kwa Net Press inaendelea kueleza kuwa mtu huyo wakati wa kusikilizwa alikiri kosa kwa maelezo kuwa alikuwa amelewa na kwamba hakumbuki kile alichokisema na kwamba kwa ufahamu wake alikuwa akitania tu. Hivi majuzi alikuwa ameachiwa kwa msamaha wa raisi, anakumbusha mwenzetu huyo wa gazeti hilo la mtandaoni. Naam, tukisalia nchini Burundi, kwa ajili ya mchakato shirikishi wa uchaguzi la pendekeza gazeti la Iwachu ambalo linaeleza kuwa upinzani unatofautiana na tume huru ya taifa ya uchaguzi CENI. Malalamiko, masikitiko kwa taasisi hii ambayo dhamira yake ni kuandaa na kusimamia uchaguzi inahusiana hasa na uchaguzi na chaguzi za mabaraza ya madiwani, uwasilishaji mapema wa orodha za wagombea, kuondolewa kwa muda wa neema, kupangwa upya orodha, usimamizi wa waangalizi wa vyama, rejista ya uchaguzi ambayo isiyo ya kutegemewa kwa wanasiasa hao iwapo watatengwa kufanya kampeni katika ngazi za tarafa. Chaguzi hizo salia zinawekwa hatarini kwa vile maseneta huchaguliwa na mabaraza la madiwani, vyama hivi havitakuwa na haki ya kuzungumza. Mwishowe, mabaraza la seneti na bunge la kitaifa yana hatari ya kuwa na hali moja ya, na hali ya mlengo mmoja. Ome, na kwa sasa nikuvusha mpaka Romuald, nikupeleke hadi huko nchini Uganda ambako kuna ripotiwa watu ambao walikumbwa na maji wakiwa mtumbwini. Watu wakiwa kwenye mtumbwi katika shule ya msingi ya Masaka, kaunti ndogo ya Butungama, wilaya ya Ntoroko. Shule na jamii jirani zilizama na mafuriko kutoka mto Semuliki. Kwa mujibu wa Daily Monitor, shule tano za msingi katika kaunti ndogo za Kanara na Butungama, wilaya ya Ntoroko, zilitatizika kufaulu katika mitihani ya kumaliza elimu ya msingi ya 2024 PLAE iliyotolewa hivi majuzi baada ya kukumbwa na changamoto kubwa kutokana na mafuriko yanayoendelea. Kuongezeka kwa maji ya ziwa Albert na mto Semliki mwaka jana kulilazimu shule hizo kufunga kwa muda na kuhama kwenda maeneo ya kujifunzia chini ya hema, ambapo wanafunzi pia walifanya mitihani yao ya mwisho ya shule mwezi Novemba. Na kulingana na gazeti la The Capital Times, mabalozi kutoka Uganda na Rwanda wametoa wito wa kufukuzwa kwa biashara ya mipakani kama kichocheo cha maendeleo ya kikanda na kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Wakati wa maonyesho ya Kampala Kigali mnamo Januari 26 mwaka 2025, balozi wa Uganda nchini Rwanda Adonia Ayebare alisisitiza umuhimu wa kuanzisha sera zinazorahisisha na kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Wito huo wa kuchukua hatua unakuja wakati Uganda na Rwanda zikijitahidi kurekebisha mivutano ya zamani ambayo ilivuruga biashara na ushirikiano katika eneo la maziwa makuu. Biashara mipakani, hasa katika bidhaa za kilimo na bidhaa ndogo ndogo, imekuwa tegemeo kwa jamii nyingi katika mataifa yote mawili. kamishna mkuu wa Rwanda nchini Uganda, Ismael Baguma, aliunga mkono hisia za Ayebare na kujitolea kushirikia vikwazo vinavyozuia biashara kama vile ushuru wa juu, sera za vikwazo na ucheleweshaji katika maeneo ya mipaka. Saa 10:22 katika studio za Radio Sanganiro, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Kama kawaida studioni uko na Omer Ndwayo, ninayambatana na Romuald Niyoivuze. Kwa sasa ni kupeleke Kenya. Siku ya kimataifa ya nishati safi, UN yahimiza uwekezaji wa kimataifa katika nishati safi ili kukabiliana mabadiliko ya hali ya hewa. The Star linaripoti kuwa kulingana na shirika la kimataifa la nishati IEA, Kenya imepata maendeleo makubwa katika upatikanaji wa nishati mbadala na umeme. Mnamo 2021, yani mwaka 2021, karibu 90% ya nishati inayozalishwa na kutumiwa nchini Kenya ilitoka kwa vyanzo mbadala. Ongezeko kubwa kutoka karibu 75% mwaka wa 2017. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa uwekezaji mkubwa zaidi katika vyanzo mbadala vya nishati ambavyo ni safi, vinavyofikika, vinavyomudu gharama nafuu, endelevu na vinavyotegemewa. Ulimwengu unapoidhimisha siku ya kimataifa ya nishati safi, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa mazingira UNEP lilisema hivi, mwanzo wa kunukuu, sayansi iko wazi, ili kupunguza mabadiliko ya hali ya hewa ni lazima tukomeshe utegemezi wetu wa nishati ya kisukuku, mwisho wa kunukuu. Na ndo mwisho wa habari, Romadi. Na mageuzi ya kisiasa yanaendelea kushika kasi nchini Kenya, makundi mbalimbali ya kisiasa yakijisuka kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027, huku vigogo wakilenga kuhakikisha kuwa Rais Ruto anajipata pabaya kihistoria kwa kuhudumu mmoja pekee kumradhi. Mnamo Jumamosi, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua aliridhiana na kiongozi wa NARC Kenya Martha Karua, licha ya kuwa walikuwa na uhasama mkali katika uchaguzi wa mnamo mwaka 2022. Aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Freddy Matiang'i amejitokeza kuwa mpinzani mkali wa Rais Ruto kwenye kura ijayo, huku akiungwa mkono na baadhi ya viongozi wa jamii ya Abagusi. Pia kuna fununu kuwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta yupo nyuma ya Daktari Matiang'i. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka naye amekuwa akimkashifu usiku na mchana Rais Ruto kuhusu uongozi wa taifa, na tayari ana eneo la Ukambani nyuma yake, analenga kuwa debeni mnamo mwaka 2027. Aidha, makundi ya Gen Z ambayo yamekuwa yakishiriki vita vikali dhidi ya Rais Ruto mitandaoni pia yanadaiwa kuweka mikakati ya kumunga mkono mmoja wao ili kuingia Ikulu. Siasa hiyo. Na serikali ya Rwanda imethibitisha tena kuwa mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DR Congo bado iko wazi, licha ya mapigano makali yanayoendelea kati ya jeshi la Congo na kundi la waasi la M23 karibu na mpaka wa Rwanda. Akizungumza na The New Times Jumapili Januari 26, naibu msemaji wa serikali Alain Mukuralinda alifafanua kuwa Rwanda haijaweka vikwazo vyovyote vya mipaka licha ya hali ya wasiwasi katika nchi hiyo jirani. Ufafanuzi huo ulifuatia kufungwa kwa muda kwa kituo cha mpaka cha Petite Barriere kati ya miji ya Rubavu na Goma na mamlaka ya Congo. Mzunguko wa watu na bidhaa katika mpaka wa Petite Barriere na Grande Barriere kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC umepungua sana kufuatia kusonga mbele kwa kundi la waasi la M23 ambalo lilidai mwanzo wa kunukuu kufanikiwa kukomboa, mwisho wa kunukuu, mji jirani wa Congo wa Goma. Naam, Omen, kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo nielekee moja kwa moja katika pembe ya Afrika, ambapo rais wa Somaliland Abdulrahman Mohamed Abdullahi Jumapili alianza ziara ya diplomasia katika Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiwa ni ziara yake ya kwanza tangu ashike madaraka mwishoni mwa mwaka jana kufuatia mwaliko rasmi kutoka Abu Dhabi, laandika gazeti la Somali Guardian. Umoja wa Falme za Kiarabu kwa muda mrefu umedumisha uhusiano mkubwa na Somaliland, eneo ambalo lilijitangazia uhuru kutoka kwa Somalia mwaka 1991, lakini bado halijapata kutambuliwa kimataifa. Ili kuwezesha ziara hiyo, Umoja wa Falme za Kiarabu ulituma ndege ya kibinafsi kumsafirisha Abdullah kutoka Hargeisa huko Somaliland. Katika safari yake, rais anatarajiwa kushiriki katika mazungumzo ya ngazi ya juu na maafisa wa Imarati, yakiangazia masuala muhimu ya usalama na kiuchumi. Mada ya msingi ya majadiliano itakuwa kuendelea kwa upanuzi wa bandari ya Berbera pamoja na miradi mingine ya miundombinu inayoendelea huko Somaliland. Na serikali ya DRC kupitia msemaji wake imethibitisha kuwepo huko Goma kwa baadhi ya waasi wa M23 na jeshi la Rwanda, laandika gazeti la actualite.cd katika akaunti yake ya X. Patrick Muyaya anawahakikishia wakazi kuhusu hatua za serikali za kuepuka hali mbaya zaidi jijini. Zaidi ya hayo, serikali inatoa wito kwa wakazi wa Goma hasa kusalia nyumbani, kujiepusha na kufanya vitendo vya uharibifu na uporaji, na kuziba kile anachoita njia ya propaganda za ujanja za Rwanda. Namna kibaki huko pembe ya Afrika, baraza la makanisa la Sudani Kusini limewataka viongozi wa kisiasa wanaoshiriki katika mazungumzo ya amani ya tume ya amani yanayoendelea jijini Nairobi nchini Kenya kuweka kipaumbele mahitaji ya watu wa Sudani Kusini na kuepuka kutanguliza maslahi binafsi, laandika gazeti la One Citizen Daily. Viongozi hao wa kidini wanasisitiza kwamba mazungumzo hayo yanapaswa kuwa mwanga wa matumaini kwa taifa lililokumbwa na migogoro ya miaka mingi. Viongozi hao wa kidini waliwataka viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa kuendelea kuwa na msimamo thabiti katika kutafuta amani na kukumbatia maelewano kwa ajili ya watu wanaoteseka. Mazungumzo ya amani ya tumaini yaliyopatanishwa na serikali ya Kenya inalenga kuleta pamoja serikali ya mpito ya Sudani Kusini na kushikilia makundi ya upinzani kutafuta suluhu la kudumu la mzozo unaoendelea. Omer. Na Romwadi, labda tuitimishe na habari ya huko Tanzania na Nipashe. Wanafunzi 27 na walimu wawili wa shule ya msingi Sayuni wilayani Manyoni mkoa wa Singida wamejeruhiwa na kulazwa hospitalini baada ya kundi la nyuki kuwavamia na kuwashambulia, laandika gazeti hilo la Nipashe. Mwalimu wa shule Neema Nga akizungumza juzi baada ya mkuu wa wilaya ya Manyoni Dr. Vincent Mashinji kutembelea shule hiyo alisema tukio hilo lilitokea juzi wakati wanafunzi hao wakiwa darasani. Mwanzo wa kunukuu, nyuki walipovamia shuleni wanafunzi walianza kukimbia ovyo kujiokoa, na walimu waliokwenda kuwasaidia wanafunzi nao walishambuliwa na kujeruhiwa, alisema. Na mka taarifa hizo kutoka nchini Tanzania, hatuna cha ziada mpenzi msikilizaji. Taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki ni hapo wiki kesho panapo majaliwa. Mimi alikuwa Romar Daniel Zepa ushirikiano wa Omer Ndwai. Tunawatakia sote kila laheri.